här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Så är det, mina vänner. Välkomna hit. Klockan har blivit ett och det är Lunchrasp nu i en timme framåt här. Jag heter Jonas Lättung, som sagt var, och det är den 20 november. Mörkret har oss i sitt stadiga grepp, som det är ytterligare en liten tid till, får man säga, en månad ungefär till, så sen, vet ni, sen vänder det faktiskt. Känns inte det gött att tänka så? Vi börjar dagens program med lite Tony Martin, Black Sabbath, Hard Life to Love. We'll be right back. Göteborgs enda rockstation. Pirate Rock. Catch your luck and play, om man får tro Klaus Meine i Mickey D's nya band Scorpions. Nej, så är det inte riktigt. Det är ju Mickey D spelar med Scorpions, men de har ju funnits ett tag. 2500 år faktiskt, för att vara mer exakt, så har vi haft Scorpions med oss. Ett fantastiskt band som den här låten är faktiskt ganska ny. Den kom 2015. Ursäkta. Den finns med på plattan som heter Return to Forever, som är ganska bra faktiskt. Ja, den är det. De håller ju alltid en jäkligt hög lägsta nivå, Scorpions. Det kan man ju ta med sig om man är så lite osäker på om man ska våga satsa på något band. Så kan man alltid satsa på Scorpions, för det är jäkligt sällan de gör någonting genom rötet. Innan det så hörde vi Black Sabbath, Hard Life to Love, här i Lunchrasp. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. TV screen. en tid då världen såg rätt så mycket annorlunda ut kom den här låten TNT med och av AC/DC. Jag tror att den är med på första AC/DC, eller jag vet att den är med på första AC/DC-plattan. Men jag tror att den kom redan 1975, den här låten. En klassiker får man ändå kalla den, TNT. Det är ju en riktig hårdrocksklassiker med de här oj, oj och så riffet som är väldigt simpelt men väldigt catchy. Du lyssnar på Lunchrasp, som sagt var. Jag heter Jonas Slättung, är din ciceron här i hårdrocksvärlden fram till klockan 14 när det blir dags för lite sånt här. Reklam. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. Bellstroy söker medarbetare. Привет, меня зовут Оскар. Если ты умеешь работать на стройке с гипсом, я хочу пригласить тебе работу. Хорошая зарплата и коллектив ждет тебя на Bellstroy AB. Сök jobb på bellstroy.se. Заходи на bellstroy.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Hoppas du har en riktigt skön måndagslunch. Du kanske har redan haft din lunch i och för sig. Folk brukar ju ha lunch lite tidigare än så här, men du kanske har en sen lunch just nu. Eller så håller du på att vila dig från den otroligt feta fläskiga lunchen du tryckte i dig för en timme sedan, så att du måste liksom ligga och päsa nu och pusta lite. Och då är ju det här programmet Lunchrasp som gjort för just dig, där du kan ligga och pysa ut dina ångor i fred. Till exempel till Santa Cruz Youngblood Rising. We are the Youngblood Rising. We are the Youngblood Rising. We will rather fight than fake the war. Oh, yeah! Fight! De firar 10 år som band i år, Santa Cruz. Kan man ju tro att det är ett band som kommer någonstans ner från Mellanamerika. Men det är intressant, för de kommer nämligen från Finland. Från Helsinki kommer Santa Cruz. Det här låten heter Young Blood Rising från tidigare i år. Bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. I have a few requests to make on behalf of my men. Jocke Berg från Harkus Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4. I'm sick of your guys. Yep, Money hette låten, Airborne hette bandet. Vi hörde ju lite andra låtar också, faktiskt tre stycken på raken där. Gary Clark Jr. var det innan det med Come Together, den gamla Beatles-låten som han har gjort om. Och så var det Anthrax först där med Aftershock här i Lunchrasp. 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Och jag heter Jonas Slättung och sitter här fram till klockan 14.00. Förra veckan, jag kommer faktiskt inte ihåg, skitsamma, det var förra eller förra, veckorna flyter ihop för mig här nu, det är lite konstigt. Så spelade jag i alla fall exakt den låten jag ska spela nu, exakt den låten. Och varför ska jag då spela den igen, undrar man ju då. Jo. Det är så att det blir så många glada tillrop nämligen i mejlen och faktiskt också av kompisar som blir så glada när jag spelar den här låten, så att då tänker jag att nej, varför ändra ett vinnande koncept? Vi kör den igen! Väldigt, väldigt, väldigt ung Geddy Lee och hans ljusa röst som på senare år har blivit lite mörkare faktiskt. Men fortfarande väldigt, väldigt bra. Rush naturligtvis var detta med Fly By Night, titelspåret från deras andra platta som kom 1975. Och vilken platta det är! Jätte, jättebra skiva. Och har man inte lyssnat på den så bör man göra det minst en gång innan man dör. Och det, just det, precis. Och precis som jag sa förra gången när jag spelade den här låten, jag säger det nu igen, jag upprepar mig lite, men det får ni stå ut med, så är det faktiskt den första också skivan där trummisen heter Neil Peart, för att innan var det ju en annan trummis på första skivan och han var lite rakare så här, och när Neil Peart kom med så blev det lite mer

Så här hårda var det inte många som var 1988, men Coroner var det faktiskt. Masked Jackal heter den här låten, finns med på skivan Punishment for Decadence 1988, fräckt. Vi hörde också Poison innan det med Unskinny Bop, inte lika hårt, men å andra sidan kanske något större hit, kanske man ska säga. Reklam. Tjena, Johan på Bilab. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Musikproffset.se i Kungälv är en av västkustens största musikaffärer och jobbar med de största leverantörerna av musikinstrument och ljudanläggningar. Musikproffset.se följer den svenska och utländska marknadens priser. Varmt välkommen till oss på Utmarksvägen 14 i Kungälv. Musikproffset.se, din musikaffär i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Lunchrasp är programmet som pågår just nu en liten stund till, fram till klockan 14, det vill säga klockan 2 på analogt språk. Och jag heter Jonas Slättung fortfarande, jag har inte bytt namn sen sist, så är det. Jag brukar inte byta namn mitt under radiosändningar. När gitarristen Jake Ely, Jake Ely, stavas det, när han hade slutat med Ozzy Osbourne efter skivan The Ultimate Sin, som innehöll hitten Shot in the Dark bland annat, så bildade han ett band ihop med Eric Singer, den nuvarande, han är ju spelar Kiss, trummor i Kiss numera, Eric Singer, och den fina sångaren Ray Gillen, numera bortgångne Ray Gillen, tyvärr. Och detta band fick namnet Badlands. De gjorde några skivor. Vi ska lyssna på en skiva som kom 1991 som heter Voodoo Highway, och från den hämtar vi låten Heaven's Train. Turn it on. Dance med Heaven's Train från 1991 och plattan Voodoo Highway. Och ska man nu vara riktigt petig då, det kan man ju vara, så ska man ju tillägga det då att Eric Singer som spelar trummor i början där, han spelar inte trummor på den här låten eller på den här skivan, för det gör nämligen en kille som heter Jeff Martin. Så behöver inga kalenderbitare höra av sig och vara sura på mig. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Crimson Glory från deras första platta som heter just vadå? Jo, Crimson Glory kom 1986. Hörni, jag ska skjuta iväg en sån här liten jingle nu. Västkustens bästa. Så ja, och det är klart. Nej, men egentligen så skulle jag säga det att det är dags för mig här i Jontes garage att säga tack och adjö för idag. Hoppas ni har haft det trevligt. Vi hörs imorgon igen klockan 13. Mellan 13 och 14 sitter jag här och spelar musik i lunchrasp. Ha det bra, nu kommer eftermiddagen. Adjö, adjö. Ja, just det här är Sanders. Mystical Eyes heter låten. Glömde säga det. Vi får prata över introt istället så kan det gå. Mm. Men hörni, vi hörs imorgon va? Ja, hej! Okej. Okay.